জিহাদ আল জিহাদ আল জিহাদ জিহাদ আল জিহাদ জানান কি ইস্তিশহাদ জিহাদ আল জিহাদ জানান কি ইস্তিশহাদ ফাজান বা খতমাবি শর ও ফাসাদ غزان با ختم بی شر و فساد دا تحریک زوا کنای جنگی جنگی زوا کنای دا تحریک زوا کنای جنگی جنگی زوا کناو رک بکلی الحاد جیحاد ای ال جیحاد مغرور دخمن با دی کبی بری دنا دی تندری زد تکبیر غگنا مغرور دخمن باندی کبی بری دنا دی تندری زد تکبیر غگنا دا استشهاد وارو نای پلی پا الہاد وارو نای دا استشهاد وارو نای پلی پا الہاد وارو نا کڑا یہ اعداد جیحاد ہے الجیحاد جیحاد ہے الجیحاد زانان کلی استشہاد جیحاد ہے الجیحاد زانان کلی استشہاد غازان بختم بی شر و فساد غازان بختم بی شر و فساد دا تحریک زوا کنائی جنگی جنگی زوا کنائی دا تحریک زوا کنائی جنگی جنگی زوا کناو رک بکلی الحاد جیحاد ہے الجیحاد دخدائی پا دن پا دی زاری گی ظلمی زی شہادتا ہواسی گی ظلمی دخدائی پا دن پا دی زاری گی ظلمی زی شہادتا ہواسی گی ظلمی کبھی پا دن نہ گنائی زارا بیخ پل سرونائی کبھی پا دن نہ گنائی زارا بیخ پل سرونائی راسی تر مراد جیحاد ہے الجیحاد جیحاد ہے الجیحاد زانان کلی استشہاد جیحاد ہے الجیحاد زانان کلی استشہاد غازان بختم بی شر و فساد غازان بختم بی شر و فساد دا تحریک زوا کنائی جنگی جنگی زوا کنائی دا تحریک زوا کنائی جنگی جنگی زوا کناو رک بکلی الحاد جیحاد ہے الجیحاد بے قہر دلی سنگارو نو تزی غازیان روان شل تور غرو نو تزی بے قہر دلی سنگارو نو تزی غازیان روان شل تور غرونو تزی ولی فوجان پسرو تول غلامان پسرو ولی فوجان پسرو تول غلامان پسرو بید زندہ باد جیحاد ہے الجیحاد جیحاد ہے الجیحاد زانان کلی استشہاد جیحاد ہے الجیحاد زانان کلی استشہاد غازان بختم بی شر و فساد غازان بختم بی شر و فساد دا تحریک زوا کنائی جنگی جنگی زوا کنائی دا تحریک زوا کنائی جنگی جنگی زوا کناو رک بکلی الحاد جیحاد ہے الجیحاد شہادت باندی مائن غازیان دی ہم شریعت باندی مائن غازیان دی شہادت باندی مائن غازیان دی ہم شریعت باندی مائن غازیان دی خوف و خطر نہ لری پرواہ د سر نہ لری خوف و خطر نہ لری پرواہ د سر نہ لری دل کا فولاد جیحاد ہے الجیحاد jihad tay al jihad zanan kri istishhad jihad tay al jihad zanan kri istishhad fazan ba khatma wi shara o fasad fazan ba khatma wi shara o fasad ta tahrik izwa kunai jangi jangi izwa kunai ta tahrik izwa kunai jangi jangi izwa kunau rak bakli ilhad jihad al jihad sahil najra bil pa din di qurban did bara ibn malik la rabyan sahil najra bil pa din di qurban did bara ibn malik la rabyan did islam fazuna the tt pizwa kuna did islam fazuna the tt pizwa kuna tal divi abad jihad al jihad jihad al jihad zanan kri istishhad jihad al jihad zanan kri istishhad fazan ba khatma wi shara o fasad fazan ba khatma wi shara o fasad ta tahrik izwa kunai jangi jangi izwa kunai ta tahrik izwa kunai jangi jangi izwa kunau rak bakri ilhad jihad al jihad.